तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहां है मैं यहां, क्यों साथ हम नहीं। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहां है मैं यहां, क्यों साथ हम नहीं। फैसले फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन है जानता मेरा दिल। हो एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा, तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल। सोचता हूँ यहीं बैठे बैठे, क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। खुद से झगड़ रहा हूँ, आँखों में नींद ही नहीं है। तुझसे जुदा हुए तो लगता ऐसा है मुझको, दुनिया मेरी बिखर गई है। दोनों का था सफर, मंजिलों पे आकर जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही। ले जा मुझे